สำหรับนักปฏิบัติถ้ามีความฉลาดในการเจริญอานาปานสติกรรมฐานตามแบบฉบับที่พระพุทธโฆษาจารย์ทรงรจนาไว้ก็จะต้องปฏิบัติตามนี้ในอันดับแรกพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเพียงแค่จมูกกับริมฝีปากก่อนควบคุมกำลังจิตให้กำหนดรู้เพียงแค่นี้ได้ถือว่าเป็นการดีในอันดับแรกต่อมาเมื่อจิตละเอียดลงจิตเริ่มเป็นสมาธิมากขึ้นก็จะมีความรู้สึกเองว่าลมกระทบที่หน้าอกข้างในเวลาลมไหลเข้าไปถึงข้างในจะมีความรู้สึกว่าลมกระทบแล้วถ้ามีจิตละเอียดยิ่งไปกว่านั้นสมาธิสูงขึ้นก็จะรู้สึกว่ากระทบถึงสามฐานทั้งนี้ก็ต้องดูกำลังใจหรือกำลังสมาธิของตนเองเป็นสำคัญถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ก็ใช้ฐานเดียวเป็นฐานแรกอันนี้เป็นเครื่องสังเกตอยู่อย่างหนึ่งถ้าหากว่าสามารถรู้ลมให้ใจเข้าออกกระทบได้ฐานเดียวอย่างนี้ท่านบอกว่าจิตของท่านผู้นั้นมีระดับสู่คณิกะสมาธิเรียกกันว่าสมาธิเล็กน้อยแล้วก็ยังไม่สามารถจะทรงอารมณ์ได้นานนักอารมณ์แห่งการเจริญสมาธิในด้านอานาปานสติกรรมฐานควรจะปล่อยไปตามความสบายของจิตจะใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปรู้ว่าถ้าใช้อารมณ์บังคับมากเกินไปจะกลายเป็นโรคเส้นประสาทแล้วร่างกายจะกลายเป็นร่างกายทุพพลภาพบังคับให้นั่งนานเกินไปยืนเดินเกินนานเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจิตจะทรงความฟุ้งซ่านก็จะต้องดึงเข้าไว้ถ้าการดึงระหว่างนี้จิตใจจะไม่ทรงสมาธิจะเกิดความกลุ้มถ้าการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านต้องระมัดระวังรู้จักอาการยืดหยุ่นของจิตรู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวตามแบบฉบับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเพราะว่าในมิสุทธิมรรคเช่นเดียวกันท่านพระพุทธโฆษาจารย์ได้แนะนำไว้ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสแนะนำว่าการเจริญสมาธิจิตในด้านอานาปานสติกรรมฐานคือจะควบคุมอารมณ์จิตของตนนั้นไม่ให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านในด้านของโมหะจริตและวิตกจริตพวกนี้มีอารมณ์ฟุ้งซ่านมากควบคุมกำลังใจไม่อยู่อารมณ์จิตไม่มีความเข้มแข็งฉะนั้นจะต้องดูกำลังใจของตนถ้าวันไหนมีอารมณ์พอสบายสามารถจะทรงได้ตามเวลาที่ต้องการอย่าให้มากนักในระยะต้นการทรงเวลามากนี่เป็นเรื่องของบุคคลผู้ฝึกเวลาให้เวลาน้อยๆคุมให้ทรงอยู่แต่ว่าเวลาน้อยๆ อย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่าจะสามารถบังคับจิตได้ทุกขณะหรือทุกคราวที่ต้องการในการบางครั้งจะใช้เวลาเพียง3นาทีก็ไม่สามารถจะคุมอารมณ์จิตได้และก็ไม่ต้องพูดกันถึงว่าฐาน3ฐานเอาเพียงแค่ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูกก็ไม่สามารถจะบังคับได้อารมณ์ใจของคนมีความไม่แน่นอนการเจริญสมาธิขึ้นอยู่กับร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกันถ้าร่างกายไม่ดีสมาธิก็ไม่ทรงตัวถ้าร่างกายดีสมาธิทรงตัวง่ายทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นพระอริยเจ้าถ้าพระอริยเจ้าแล้วคำว่าร่างกายดีหรือไม่ดีไม่มีความหมาย ในรายการหนึ่งกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนก็ไม่ใช่สอนแต่เฉพาะอารมณ์ทรงตัวอย่างเดียวมีกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาคิดมีอยู่เหมือนกันฉะนั้นถ้าวันไหนหรือเวลาใดจิตต้องการคิดก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณ์คิดซึ่งมีอยู่มากด้วยกันเช่นในอนุสติ9เวทนาปานุสติหรืออสุภกรรมฐานก็มีหาร4กายคตานุสติจตุธาตุเวทฐาน4อาหารีปฏิกูลสัญญาและมรณานุสติเห็นจะเป็นอนุสติ8ที่ต้องเว้นก็ไม่แน่นักยังมีอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีมากด้วยกันกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำให้ฝึกโดยใช้อารมณ์คิดในสมถภาวนามีมากหรือในมหาสติปัฏฐานทั้งหมดเว้นอนาปานุสติก็เป็นกรรมฐานใช้อารมณ์คิดทั้งหมดนี่ถ้าจิตต้องการคิดก็คิดอยู่ในขอบเขตในกรรมฐานที่เราพอใจนี่เป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติด้วยกรรมฐานที่จะให้ได้ดีหรือว่าจิตมีสภาพคล้ายๆกับม้าพยศพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นจิตเจ้านี่มีสภาพคล้ายม้าพยศการจะฝึกม้าพยศให้อยู่ในขอบเขตตามที่เราต้องการย้ายมันปฏิบัติเป็นของยากขณะใดถ้ากำลังใจมันดีมันมีความอ่อนโยนนึกว่าไม่ดื้อไม่ได้ขณะนั้นแล้วก็ฝึกได้ตามที่เราต้องการแต่ขณะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมาความดื้อด้านปรากฏจะทำยังไงก็ดีเจ้าม้าตัวนี้มันจะไม่ยอมรับฟังคำสั่งและคำแนะนำของเราทั้งหมดมันจะต้องพยศไปตามแบบฉบับของมันอันนี้เราทำยังไงทำยังไงจึงจะบังคับไม้เข้าเส้นทางและปฏิบัติตามที่เราต้องการได้อันนี้ตามความแนะนำคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำไว้ว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านบังคับไม่ได้จริงๆก็จงเลิกเสียหยุดไปเสียเลยไม่ทำแบบนี้ประการหนึ่งปล่อยไปจึงว่าจึงทั้งจะมีอารมณ์เรียบสบายจึงเริ่มทำนี่สำหรับท่านที่นิยมอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าฟังก็อาจจะคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีขี้เกียจทางที่ดีก็ควรจะบังคับจิตให้มันทรงตัวให้ได้ถ้ามันไม่สามารถจะเป็นไปตามที่เราต้องการก็ต้องบังคับมันจะเป็นจะตายเราก็ยอมแต่อาตมาคิดว่าวิธีนี้อาจจะพอทำได้แต่ก็ขอยืนยันว่าทำดีไม่ได้เพราะไม่ใช่โอกาสที่พึงได้ทำได้อย่างนั้นในระยะแรกการที่จะบังคับอารมณ์จิตได้อย่างนั้นต้องเป็นเรื่องของบุคคลผู้ทรงฌานเคยทรงฌานมาได้แล้วเคยบังคับจิตที่อยู่ในขอบเขตได้แต่บางวันมีบางขณะบางโอกาสที่จิตมีอารมณ์ซ่านเกินปกติอันนี้จะบังคับจิตได้ว่าถ้าไม่ดีจะไม่ยอมเลิกถ้าทำอย่างนี้ถ้าบังคับจิตจึงได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลือดเดินเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามทีชีวิตจะสิ้นลมปรายก็ตามทีจะไม่ยอมเลิกในเมื่อถ้าจิตไม่ทรงอารมณ์เป็นฌานตามปกติเท่าที่เคยได้มาถ้ามีอารมณ์เข้มข้นอย่างนี้จิตที่เคยทรงสมาธิไว้แล้วเราก็สามารถจะบังคับให้ทรงตัวได้ภายในอย่างช้าเพียง2นาทีจิตก็จะทรงอารมณ์เป็นฌานอย่างนี้บังคับได้การบังคับให้ตามการตามเวลาที่ต้องการนะต้องรู้กำลังของจิต ไม่ใช่ก็จะเห็นเขาทำได้เราก็จะทำได้มันจะเกิดความลำบากใจอันนี้ตามนัยยะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรท่านทรงตรัสที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมารจนาไว้ท่านบอกว่าถ้าบังเอิญจิตบังคับไม่ได้จริงๆมันฟุ้งซ่านมากแต่เราก็ไม่ยอมเลิกถือว่าถ้าวันนี้ถ้าไม่สามารถจะบังคับจิตให้ได้ดีเพียงใดตามที่เราต้องการเราจะยอมตายเสียดีกว่าแต่ก็แปลว่าต้องใช้วิธียืดหยุ่นอย่าใช้เกณฑ์บังคับเครียดคนเราถ้าบังคับกันจริงๆไม่ไหวก็ต้องใช้การปลอบโยนตามใจกันบ้างเพื่อให้เขาผู้นั้นมีความมีใจอ่อนเห็นเหตุเห็นผลข้อนี้มีประมาชั้นใดแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนำเรื่องจิตนี้เหมือนกันว่าเห็นท่าว่าจะฟุ้งซ่านมีความดื้อด้านแข็งแกร่งจริงๆรวมก็ทรงแนะนำบอกว่าปล่อยไปเสียไม่ควบคุมไม่บังคับไม่ทรมานปล่อยจิตให้คิดพลันไปตามความประสงค์แต่ว่าคอยทรงสติสัมปชัญญะเข้าไว้คุ้มไว้ว่าถ้าเลิกคิดเมื่อไหร่จะจับให้ทรงสมาธิทันทีทรงตรัสว่ามีอุปมาเหมือนกับบุคคลผู้ฝึกม้าคนที่ฝึกม้านี่แต่ว่าม้ามันพยศจริงๆไม่เข้าเส้นทางท่านสอนให้กอดคอม้าไว้แล้วปล่อยให้ม้าวิ่งไปจนกว่าจะสุดฤทธิ์มันจะไปไหนก็ให้มันไปของมันตามอัธยาศัยให้ไม่วิ่งไปตามบทตามเพลงของมันวิ่งหนักเข้าหนักเข้ามาก็มีสภาพมีจิตเหมือนคนรู้จักเหนื่อยรู้จักเมื่อยรู้จักล้าเหมือนกันวิ่งไปนานๆเข้าในที่สุดก็เหนื่อยเมื่อเหนื่อยแล้วตอนนี้เราจะบังคับให้ม้าเดินไปทางไหนก็ได้เพราะมันหมดฤทธิ์อย่าบังคับให้เข้าเส้นทางตามที่เราต้องการได้โดยง่ายข้อนี้มีประมาณชั้นใดองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนำว่าถ้าจิตมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจริงๆบังคับไม่อยู่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้ปล่อยให้มันคิดไปตามอัธยาศัยแล้วทรงสติสัมปชัญญะคิดว่าถ้าเลิกอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อไรจะจับลมหายใจเข้าออกให้อยู่ตามความต้องการสำหรับข้อนี้อาตมาเคยพิสูจน์มาแล้วทำแล้วบทที่พูดมานี่ทุกประการที่ถวายพระพรมาอาตมาเคยฝึกมาทุกอย่างทดลองคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลจริงตามนั้นการนับลมหายใจเขาออกก็ดีนับ1ถึง10เพียงแค่2 3วันอารมณ์จิตก็สบายนับไปถึง20 30จิตก็ยังไม่เลิกสบายยังทรงตัวถ้านับไปถึง1เดือนนี้จิตจะทรงเป็นสมาธิได้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแบบสบายๆเป็นปกติน้อยวันนักที่จิตจะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอันนี้ฝึกมาแล้วทำแล้วจึงกล้ายืนยันในแบบฉบับหนึ่งที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงตรัสว่าจิตมีสภาพคล้ายมาพยศอันนี้อาตมาก็ทดลองแล้วเหมือนกันวิธีนี้รู้สึกว่าเป็นวิธีที่ดีมากเพราะการนับนั่นหมายถึงว่าจิตที่มีอารมณ์แข็งกร้าวไม่มากนักยังพอทนนับกันได้แต่จิตบางขณะจริงๆจะว่าจะนับ1ถึง10เลย1ถึง3นี่มันก็คุมไม่ไหวมันฟุ้งซ่านเสียจริงๆถ้าหากว่าตกอยู่ในอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องใช้วิธีหลังคือการฝึกมาพยศปล่อยให้จิตคิดไปตามอัธยาศัยเท่าที่สังเกตมาไม่เคยเห็นว่าจิตจะคิดไปถึง20นาที ไม่ถึงแน่ประเดี๋ยวเดียวคือชั่วครู่หนึ่งก็สงบไม่อยากคิดตอนนี้จับอารมณ์ของจิตคือจับลมหายใจเข้าออกให้ทรงตัวจิตจะสามารถทรงอารมณ์ได้แนบสนิทมีความสุขมีความสบายมีความเยือกเย็นอย่างเร็วที่สุดจิตจะตั้งอยู่ในปฐมฌานนี่เป็นอย่างเร็วถ้าอย่างดีจะดีกว่านั้นแล้วก็ทรงอารมณ์แนบสนิทมีความสุขมากเจริญขอพระโยคาวาจรทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติในด้านอานาปานสติกรรมฐานจงพยายามอย่าฝ่าฝืนคำสั่งและคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิชิตมารให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเวลานี้เรากำลังเป็นผู้รับการฝึกไม่ใช่เป็นแชมป์หรือไม่ใช่ผู้ชนะเลิศยังเป็นผู้ที่ต้องมีการต่อสู้หรือเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นเตรียมไว้ต่อสู้กับข้าศึกจนกว่าจะมีกำลังใหญ่นี่สำหรับอานาปานสตินี้ถ้าปฏิบัติได้จริงๆเป็นกรรมฐานที่มีกำลังสูงมากสามารถทรงได้ทั้งฌานสี่แต่ตามแบบท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ปรารถนาพุทธภูมิสามารถทรงได้ถึงฌานห้าแต่ความจริงฌานห้ากับฌานสี่มีอะไรไม่แตกต่างกันมีสภาวะเช่นเดียวกันแต่แยกเอาเป็นวิตกกับวิจารสองประการนี้เป็นอันดับต้นเสียเป็นปฐมฌานถ้าสำหรับฌานสี่ก็ใช้วิตกวิจารกับปีติสามอย่างเป็นปฐมฌานสำหรับฌานที่สองก็ตัดวิตกวิจารนับตั้งแต่ปีติสุขเอกคตาขึ้นไปเป็นฌานที่สองฌานที่หนึ่งก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกสุขเอกคตาคือนับห้าเป็นหนึ่งถ้าฌานที่สองเหลือสามคือมีปีติสุขเอกคตาถ้าฌานที่สามตัดปีติทิ้งไปเหลือแต่สุขกับเอกกัคคตาถ้าฌานที่สี่มีสองตัดสุขทิ้งไปเหลือเอกกัคคตากับอุเบกขาสำหรับข้อนี้อาตมาจะไม่อธิบายก็ตามแบบนี้อยู่แล้วเพียงขอถวายพระพรมาเพียงคร่าวๆสำหรับพระมหาบพิตรก็ทรงทราบได้ดีอันนี้วิธีที่ขอร้องมาอาตมาทราบว่าต้องการจะใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคคลผู้ปฏิบัติใหม่ยิ่งขอถวายพระพรมาเพียงย่อยๆในการที่ทรงรู้จิตทรงกำหนดรู้จิตว่าฌานที่หนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนนั้นก็กำหนดรู้แบบนี้สำหรับปฐมฌานยังมีความมีอารมณ์หยาบมีความรู้สึกลมหายใจเข้าใจออกรู้สั้นรู้ยาวและจิตใจมีความเปลือบปราบเพิ่มมีความอิ่มเอิบมีความสุขจิตทรงอารมณ์หูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องที่เขาพูดหรือว่าเขาทำอะไรเขากล่าวอะไรรู้ฟังได้จำได้ทุกอย่างแต่ถ้าว่าอารมณ์ไม่รำคาญในเสียงนั้นขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ท่านเรียกกันว่าปฐมฌานสำหรับฌานที่สองและที่สามอาตมาจะไม่ขอกล่าวก็ขอกล่าวเฉพาะฌานที่สี่สำหรับฌานที่สี่นี่แบ่งออกเป็นสองตอนคืออย่างหยาบกับอย่างละเอียดสำหรับอย่างหยาบเมื่อพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาลมหายใจเขาออกไปจะรู้สึกว่าอารมณ์เบาลงไปทุกทีทุกทีในที่สุดจะมีความรู้สึกเหมือนว่าไม่หายใจแต่อารมณ์ใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุขหูได้ยินเสียงภายนอกแม้แต่เสียงดังมากๆอย่างเครื่องขยายเสียงอยู่ใกล้ๆแต่จะฟังเสียงแว่วๆนิดๆเท่านั้นอย่างนี้เป็นฌานสี่อย่าง ถ้าเป็นฌานสี่ละเอียดหูจะดับเสียงหมดเรียกว่ากายกับจิตแยกกันเด็ดขาดเวลานั้นยุงจะกินลิ้นจะกัดไม่มีความรู้สึกตัวเพราะจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องการสัมผัสทางร่างกายถ้าจะทรงตรัสถามว่าจิตไปไหนก็จะต้องขอถวายพระพรว่าจิตอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่รับทราบในเรื่องการรับสัมผัสของประสาทเรื่องกายก็เป็นเรื่องกายเรื่องของจิตก็เป็นเรื่องของจิตจิตไม่ยอมรับรู้เรื่องนี้กับเรื่องของร่างกายทั้งหมดในตอนนี้บางท่านอาจจะคิดว่าบางทีไปเห็นท่านผู้ทรงฌานสี่ไปเรียกไม่ได้ยินท่านนั่งก็ยังดีอยู่ถ้านอนไปดีไม่ดีก็คิดว่าท่านผู้นี้ตายไปเสียแล้วถ้าบังเอิญท่านผู้นั้นตั้งเวลาอารมณ์จิตไว้ว่าจะทรงฌานสี่อยู่นี่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีอารมณ์ของจิตก็จะตัดความรู้สึกของประสาทภายในระยะที่ต้องการไว้ในขณะนั้นคนจะไปเรียกหรือจะไปสั่นกายจะไม่มีความรู้สึกเรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะโวยวายกันหาว่าท่านผู้นั้นตายแต่ถึงเวลาที่ท่านตั้งกำหนดไว้ก็ปรากฏว่าท่านก็มีความรู้สึกมีความปกติของร่างกายมีหน้าตาอิ่มเอิบมีความผ่องใสมีอารมณ์ชื่นบานนี่อารมณ์จิตที่เป็นฌานแม้แต่ปฐมฌานก็ดีและต่ำลงมาขั้นปีติก็ตามจิตจะเป็นสุขหน้าตาจะชื่นบานเป็นปกติมีความแจ่มใสจากใหญ่ไม่ใจแจ่มใสมีความเป็นสุขมีความชื่นใจหน้าตาก็ผ่องใสรื่นเริงเรียกว่าหน้าเป็นหน้าที่ไม่มีอาการเศร้าหมองเวลานั้นจิตจะมีความสุขมาถอนจากฌานแล้ววันทั้งวันอารมณ์จะมีความสุขปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบสบายและโดยคล่องแคล่วนี่ถ้าหากว่าท่านนักปฏิบัติสามารถทรงอารมณ์จิตในอนาปานุสติกรรมฐานได้ตั้งแต่ฌานที่1ขึ้นไปจนกระทั่งถึงฌานสี่จะเป็นตอนใดก็ดีก็รู้สึกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์มากเพราะว่าอารมณ์แห่งปฐมฌานไม่มีความรำคาญในเสียงสามารถทรงอารมณ์ตามที่ต้องการได้อย่างนี้ก็ชื่อมีว่ามีประโยชน์ใหญ่ถ้าหากว่าสามารถทรงฌานสี่ได้ก็ยิ่งดีหนักเพราะปัญญาเกิดมากนี่เวลาที่จะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีหรือพิจารณาในสมถะก้อนใดก้อนหนึ่งก็ตามในด้านหนึ่งการเจริญเมื่อภาวนาหมายถึงว่าพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลในอันดับแรกถ้าหากว่าทรงอารมณ์จิตในด้านอนาปานสติของตนอย่างเร็วที่สุดเข้าถึงปฐมฌานแล้วก็คลายจิตนิดหนึ่งแต่ความจริงคำว่าคลายนี่ไม่ต้องคลายหมายถึงว่าถอยหลังจิตมาคิดจะค่ายควรมันก็มาเองแต่การคลายสมาธิถ้าพูดตามแบบก็รู้สึกว่าหนักแต่วิธีปฏิบัติจริงๆก็ไม่มีอะไรเป็นแต่เพียงว่าตั้งใจว่าจะใคร่ครวญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็สามารถใคร่ครวญได้นานตามความต้องการและความรู้สึกของปัญญาก็จะมีความเฉียบแหลมจะมีความฉลาดสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วถ้ายิ่งจิตทรงสมาธิถึงฌานสี่ด้วยก็ยิ่งมีกำลังปัญญาแจ่มใสมากมีความเข้มแข็งมากมีความคมกล้ามากสามารถจะวินิจฉัยพิจารณาเหตุใดๆในสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีให้เข้าถึงของจุดของความจริงได้ง่ายแสนง่ายแต่ความรู้สึกในการพิจารณาหาเหตุหาผลปัญญาของตนที่เกิดในขณะนั้นทุกท่านที่ผ่านมาแล้วอาตมาเคยถามทุกท่าน ว่าความแจ่มใสของจิตความคมกล้าของปัญญาในตอนนี้ใครจะสามารถนำอธิบายและเขียนได้บ้างไหมทุกท่านไม่มีใครตอบว่าอธิบายและเขียนให้คล้ายถึงได้จะว่าแต่เหมือนคำว่าเหมือนไม่มีทางแต่จะเขียนเทียบเคียงกับไปหาความจริงสัก10%ใน100%ของความรู้สึกในขณะนั้นก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าอารมณ์ในตอนนั้นละเอียดมากมีปัญญาเฉียบแหลมมากพรรณนาด้วยตัวหนังสือและวาจาไม่ไหวนี่การเจริญอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าท่านผู้ใดสามารถเจริญอานาปานสติกรรมฐานทรงฌานสีได้ตามความต้องการนี่ถ้าจะใช้อารมณ์ไปพิจารณาในวิปัสสนาญาณเพื่อหวังมรรคผลอันนี้เป็นของไม่ยากเลยเป็นของง่ายเพราะว่าถ้าสมาธิจิตดีความจริงสมาธิจิตนี่กว่าจะปลุกปล้ำมาถึงขั้นฌานสีได้เนี่ยเป็นของแสนยากเพราะว่าเป็นการคุมกำลังใจให้ทรงตัวและมีกำลังมากพอไปเจริญวิปัสสนาญาณเข้าจะรู้สึกว่าเข้าทางผงหมายถึงว่าเข้าถนนเรียบการเจริญสมาธิเหมือนกับเดินบุกป่ามีความสบายกว่ากันมากมีความสะดวกมากผลที่จะเกิดก็เกิดง่ายกว่าทั้งนี้เพราะกำลังของสมาธิดีและสำหรับท่านที่ทรงอานาปานสตินี้มีประโยชน์หลายอย่างถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามเข้าฌานในอานาปานสติกรรมฐานสามารถระงับทุกขเวทนานั้นได้แบบสบายเจ็บปวดมากๆถ้าเข้าฌานสี่ได้ความรู้สึกเจ็บปวดจะสลายตัวไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ็บที่เจ็บที่กายไม่ใช่เจ็บที่ใจใจไม่ยอมรับรู้การอาการของกายเส้นได้ความรู้สึกเจ็บมันก็หมดไปเพราะตามลำพังกายไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บตัวที่รับรองความเจ็บปวดก็ได้แก่เพราะฌานสี่นี่สามารถแยกจิตออกจากประสาทของกายได้จึงไม่มีความรู้สึกว่ามีทุกขเวทนาใดๆตอนนี้ประการหนึ่งสำหรับท่านผู้ทรงฌานในอานาปานสติกรรมฐานได้ถึงฌานสี่ท่านผู้นี้สามารถกำหนดรู้เวลาตายของตนได้ตามความต้องการไม่ใช่ว่าต้องการตายรู้เวลาแน่นอนว่าเราจะตายเมื่อไรอายุเท่าไหร่เวลาใดอาการที่จะตายนั้นจะตายมีด้วยอาการอย่างไหนนี่รู้ได้ละเอียดออจะบอกได้แม้แต่วินาทีที่จิตจะเคลื่อนออกนี่เป็นกำลังของอานาปานสติกรรมฐานย่อมมีผลอย่างนี้เป็นอันว่าสำหรับอานาปานสติกรรมฐานนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยย่อไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจะถวายพระพรมากไปกว่านี้ก็เห็นว่าเทพหมดแล้ว